To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 16 lipca, jest 15. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Przed Sejmem protest KOD-u, Turcja świętuje rocznicę nieudanego puczu. W tym serwisie też raport o turystach w Polsce. Przed Sejmem rozpoczyna się protest przeciwników zmian w sądownictwie. Manifestację zorganizował KOD, popierają opozycja. Rafał Grupiński z PO mówił w Trójce. Od obywateli oczekujemy protestów w tej sprawie, będziemy ich do tego mobilizować. Opozycja mówi o łamaniu konstytucji, naruszeniu trójpodziału władzy. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro odpowiada. Wprowadzane zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa i ustroju sądów oraz propozycje zmian w Sądzie Najwyższym służą demokracji i obywatelom. I deklaruje gotowość do debaty na temat projektu ustawy wprowadzającej zmiany w SN. Zajmie się nim w najbliższym tygodniu Sejm. Być może jakieś zmiany do tego projektu warto wprowadzić i rozważyć, ale jeżeli ktoś chce organizować manifestacje, robić blokady, to znaczy, że nie chce szukać dobrych rozwiązań. Jego nie interesuje wymiar sprawiedliwości, jego interesuje obrona status quo za wszelką cenę. Przypomnijmy, nowelizacja ustaw o KRS i ustroju sądów powszechnych czeka na podpis prezydenta. Pierwsza przewiduje m.in. wygaszenie kadencji obecnych członków Rady i utworzenie tam dwóch izb. Przyszłych członków Rady ma wybierać Sejm. Druga z ustaw daje ministrowi sprawiedliwości prawo decydowania, kto pokieruje danym sądem. Prawie 150 ochotników do terytorialnej służby wojskowej złożyło w Dębicy na Podkarpaciu uroczystą przysięgę wojskową. Proces formowania całej jednostki przebiega dobrze. Obecnie jej stan liczebny to 1500 żołnierzy, mówi dowódca brygady pułkownik Arkadiusz Mikołajczyk. Na dzień dzisiejszy to jest 42% stanu osobowego samych żołnierzy terytorialnej służby wojskowej. W tym roku chcemy rozwinąć tak naprawdę pododdziały do poziomu 80%. Pozostałe pozostawić na następny rok. Jeszcze dziś podobną przysięgę złoży 220 żołnierzy w Jarosławiu. Docelowo Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej ma liczyć ponad 4000 żołnierzy. Tysiące Turków bierze od wczoraj udział w prorządowych manifestacjach zorganizowanych w rocznicę nieudanego puczu, który miał obalić prezydenta Recepa Erdoğana. W rok po nieudanym zamachu stanu tureckie władze organizują szereg uroczystości, które mają jednocześnie uczcić pamięć ofiar wydarzeń z lipca 2016 roku, ale też pokazać poparcie obywateli dla prezydenta i rządu. Zarówno w Ankarze, jak i w Stambule minionej nocy prorządowe manifestacje zgromadziły tysiące osób. Nad głowami powiewały tureckie flagi, a na telebimach można było zobaczyć filmy sławiące bohaterstwo osób, które rok temu stanęły do walki z puczystami. Jestem bardzo dumna. Jest nam przykro z powodu tego, co się stało rok temu, ale jesteśmy też dumni, bo wygraliśmy. Mówiła zwolenniczka prezydenta Erdoğana, mieszkanka Stambułu, Rumejsa. Sam prezydent Erdoğan, który pojawił się na obchodach zarówno w Ankarze, jak i w Stambule, wychwalał męstwo tych, którzy stanęli przeciwko puczystom. Wykorzystał też okazję, by postawić w jednym szeregu swoich wrogów i islamskich bojowników. Wiemy, że FETO, PKK i ISIS nie są tylko tym, co widzimy. Wiemy, kto za nimi stoi, ale najpierw musimy rozprawić się z nimi samymi. O organizację puczu tureckie władze oskarżają FETO, organizację wpływowego islamskiego duchownego Fethullaha Gülena, przeciwnika politycznego tureckiego prezydenta, który żyje na emigracji w Pensylwanii. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Nieudany zamach był najbardziej krwawym puczem w Turcji w ostatnich dekadach. Zginęło od 270 do 350 osób, a ponad 2000 zostało rannych. Aresztowano też około 50 tysięcy osób, a przeszło 150 tysięcy zwolniono z pracy. 17 milionów turystów odwiedziło Polskę w ubiegłym roku. Najwięcej było wśród nich Niemców. 6 milionów. Najwięcej pieniędzy wydali u nas Chińczycy. Sami Polacy cenią sobie coraz bardziej wypoczynek w kraju. Najczęściej wybierają miejscowości w województwach zachodniopomorskim, pomorskim i małopolskim. Chętnie też wyjeżdżają za granicę, głównie do krajów Unii Europejskiej, mówi rzecznik prezesa GUS-u Karolina Dawidziuk. Polacy wybierali się do Włoch, tutaj było ponad 700 tysięcy osób, Chorwację, Grecję, Czechy. Poza Europę najchętniej wyjeżdżaliśmy do Stanów Zjednoczonych, Egiptu, Izraela, Maroko oraz Tunezji na Dominikanę. Turysta zostawia w Polsce średnio 1800 zł, prym w wydawaniu pieniędzy wiodą Chińczycy. Przeciętnie jest to 7872 zł podczas pobytu na jedną osobę. Na drugim miejscu są to turyści ze Stanów Zjednoczonych, którzy wydają 5603 zł. I na trzecim miejscu mamy turystów z Finlandii. Najmniej wydają przeciętnie Czesi i Słowacy. Polak na krajową podróż wydaje średnio 900 zł, na zagraniczną 2,5 tysiąca, a najwięcej wydaje na zakwaterowanie, przeważnie w pensjonatach, coraz częściej korzysta z restauracji. To był serwis Trójki.

Soudain les sceptiques s'inquiètent. Il n'est donc pas échec et mat, puisqu'aussi les jeunes se mettent au skat. Nous pas bien les musicaux réapprennent à jouer cool et détendu. C'est comme un nouveau phénomène, le jazz est revenu. Bousculé par la concurrence, on pensait son temps révolu. Qu'en sortant dans l'indifférence, le jazz est revenu. Il a connu les controverses, ses détracteurs sont confondus. Car les déserts, ça se traverse, le jazz est revenu. Chérie, suis-moi pour un voyage, tout près de la gare du Nord. Ça bastonne et déménage. Allez viens, ne sois pas bégueule, tu en sortiras convaincu. On va en prendre plein la gueule, le jazz est revenu. Fini les galères et l'exode, fini les disques invendus. Dans le vent de toutes les modes, le jazz est revenu. Et voilà, dans le catéchisme, on le sanctifie, doux Jésus. Dans les sacro-saintes églises, le jazz est revenu. C'est la musique qui m'inspire, de Franck Carré, des Lavigne. Et combien d'autres dont j'admire, le swing. De tous les coins de la planète, paré de toutes les vertus, il prend part à toutes les fêtes, il anime même la rue. Connu et reconnu, le jazz est revenu. Charles Aznavour uczcił nam 14 dzień lipca, święto francuskie. Przedwczoraj ten dzień, mam nadzieję, że i państwo jakoś świętowali, w najgorszym wypadku buteleczką dobrego Bordeaux. Ja natomiast Bordeaux nie piłem, ale obejrzałem koncert, który odbył się pod wieżą Eiffla. Około 100 milionów ludzi tak na oko oglądało ten koncert na żywo w Paryżu, a ile... na świecie, no za pośrednictwem netu, tak jak i ja, trudno powiedzieć. Tłum w każdym razie wściekły i muszę wyznać, że ogromnie mnie ten koncert poruszył i przejął muzycznie, rzecz jasna, ale nie tylko, bo to było ogromnie wzruszające zobaczyć tak wielką orkiestrę ludzi z tak wielu krańców świata o wszystkich możliwych rasach i religiach, którzy grali bajecznie piękną europejską muzykę w tym niezwykłym miejscu, ale nie ukrywam też, że za moje szczególne wzruszenie, także poza merytorycznie, kładę nacisk na słowo także, była dama o bajecznym zupełnie imieniu i nazwisku, mianowicie Nadine Sierra. Kiedyś w wolnej chwili spróbuję znaleźć jej muzykę i państwu podrzucić w sieście, bo to było niebywałe, tylko szkoda, że za pośrednictwem radia nie będę mógł przekazać, jak ta pani się prezentuje godnie. Ale nie o tym, tylko o tym, że przyniosłem dzisiaj nie najgorszą jazzową płytę. Proponuję na początek taki drobiazg. Heard about this guy named Charlie Parker. I asked a girl who told me, hey, is he cute? She said, no, but him you will dig. Guess that sister knew me pretty damn well, cause that mister rang my every bell. He swept me off my little bo peep. The way that he kissed me was lusciously sweet.

Album nosi tytuł The Passion of Charlie Parker. I pomysł, jak Państwo się już domyślają, jest taki, żeby śpiewać ze słowami, jak słyszeliśmy, słynne tematy Charlie'ego Parkera, jednego z największych geniuszy muzyki improwizowanej. Powiedzmy sobie od razu, że Charlie to pisał takie tematy, rzeklibyśmy kolokwialnie, pogibane. W związku z tym nie jest rzeczą prostą pisać do tego teksty. No ale nie takie rzeczy ludzie potrafią. Jeśli Państwo pamiętają projekt Vocalese, gdzie Manhattan Transfer śpiewali wszystkie najsłynniejsze solówki ery bopu z tekstem i były to teksty Johna Hendrixa, no to okazuje się, że można wszystko. Tutaj jeden z moim zdaniem najważniejszych, jeśli nie najważniejszy współczesny producent jazzowy, taki około jazzowy, Larry Klein, zgromadził bukiet swoich ulubionych artystów. Zaprosił faceta nazwiskiem Donny McCaslin, żeby grał na tenorze dla Zmyły, jak wiemy. Charlie grał na alcie. No i proszę przyznać, że Donny opowiadał fascynująco. I nagle się okazuje, że te utwory, takie jak Ornithology przed chwilą, zyskują zupełnie nowe życie z tekstem, a zarazem stają się pretekstem do kapitalnego jazzowego grania. Ta pani przed chwilą, od razu wyjaśniam, to była Madeleine Peyrou. Nie wiem jak państwo, ja miałem spory kłopot z poznaniem jej. Z Madeleine to jest w ogóle taka kwestia, że ona może każdego dnia brzmieć inaczej, jak ktokolwiek. Bardzo lubiła kiedyś brzmieć jak Billie Holiday, a teraz brzmi właśnie nie wiadomo jak, więc być może nareszcie brzmi jak ona sama. W każdym razie brzmi, proszę przyznać, bosko. Jeszcze jeden tylko z tej płyty fragment z jedną z naszych ulubionych artystek, która także jest ulubienicą Larry'ego i produkował niejedną jej płytę. Charlie, you really gotta see this. It was published in the Paris Review. They had the critic coming through. Charlie, they say you knew the king of 52nd Street. And all the fools at Jimmy Ryan's don't pay any mind to what they say. You scare them silly when you play. Charlie, they say you're the king of 52nd Street. Guy goes on and on about you, says you are the revolution wave. He says the world has never seen Charlie, race me to the bed. I think our luck has finally changed. Thank you. doubters and the shouters, they know they'd be running out of time. Deep down they all know that it's true, Charlie. They know you the king of 52nd Street. And there's been every kind of trouble, from the knocks on to the poverty row. But now the sun is gonna shine, Charlie. You always been the king of 52nd Street. City's singing hallelujah, with the chorus swinging 4x4. That song they're singing is for you, Charlie. They're singing for the king of 52nd Street. A tak brzmieć może tylko jedna osoba na ziemi, to oczywiście Melody Gardot. Płyta The Passion of Charlie Parker, Larry Klein produkuje, David Berwald pisze te karkołomne teksty do bebopowych tematów Charlie'ego i rzeczywiście kwiat współczesnej muzyki około jazzowej i jazzowej. Madeleine Peru, wspomniana Melody Gardot, Candace Springs. Ona będzie już niebawem w Polsce po raz pierwszy na festiwalu Ladies Jazz. A także, co ciekawe, panowie, Gregory Porter i Kurt Elling. Mówię ciekawe, bo Larry Klein, czemu się zupełnie nie dziwię, produkuje płyty właściwie nieomal wyłącznie utalentowanych młodych dam. Z panami współpracuję mniej chętnie, ale pomyślałem sobie, mamy jeszcze z pół godziny w tej pierwszej odsłonie, poświęćmy je w całości takim klasycznym płytom wyprodukowanym przez Larry'ego Kleina. I owszem, znalazłem tam jeden album z utalentowanym mężczyzną i od razu miejmy to z głowy. Best of times I know. I wouldn't blame you if you choose to go. I'm sorry for this gloomy circumstance, but everyone deserves a second chance. Everyone deserves a second chance. Silence is an icy alibi, not to speak the truth is still a lie. Love is so much more than just one dance, but everyone deserves a second chance. Everyone deserves a second chance. Love's a crazy, treacherous game for three. Well, this rage, forgiveness doesn't tangle with romance, and everyone deserves a second chance, and everyone deserves a second chance. No to jest ten, kto wie, czy nie jedyny. Oczywiście nie zbadałem tego aż tak dokładnie. Nie wiem, dlaczego to oczywiste. Przepraszam, że nie zbadałem. na ile Larry Klein poświęca swój czas także utalentowanym mężczyznom, ale tych albumów, które produkuje dla świetnych dziewcząt, jest naprawdę tłum. I to się tak naprawdę zaczęło u progu lat 90., kiedy Larry, wówczas w sumie nikomu nieznany basista, ale jakże już wtedy utalentowany, związał się zawodowo, ale powiedzmy sobie od razu, nie tylko z Joni Mitchell, i powstała płyta, jedna z najbardziej charakterystycznych moim zdaniem w jej repertuarze, mianowicie Night Ride Home. Nigdy wcześniej, a nigdy później Joni tak nie brzmiała. Potem zresztą Larry Klein, kiedy rozstał się już z Joni, zrobił z nią te wszystkie nadzwyczajne płyty orkiestrowe, gdzie dowodził i aranżował Vince Mendoza. Natomiast ten album naprawdę był szczególny, to Państwo natychmiast usłyszą. To jest brzmienie jedyne w swoim rodzaju. Sięgnąłem po utwór tytułowy z tej płyty, bo tak jak minął na mnie postrzeżenie 14 lipca, święto francuskie, tak 10 dni wcześniej, łatwo policzyć, minął nam 4 lipca, święto amerykańskie. I o tym dniu, czy też raczej nocy, jest ta piosenka. Joni Mitchell i Larry Klein. Some surrealist invented this 4th of July night at home. Pool of girls and caterpillar tractors in the sand. And you completely meant the fireworks this 4th of July. Still Friday, far from the overkill, far from the overload. Back at the bar, the band tears down, but I'll hear in the headlines the silver power lines gleam on this 4th of July. Joni Mitchell, rok 1991, jedna z najwcześniejszych produkcji Larry'ego Kleina, Night Ride Home. A teraz ta jedna z ostatnich, świeże odkrycie mistrza. Ta dziewczyna pojawi się w Polsce niebawem, Candace Springs. Thank you.

Larry Klein jako producent R&B dał już się Państwu poznać jako producent jazzowy także, choć mam wrażenie, że opuściłem bodaj najważniejsze jego dzieło. Jestem prawie przekonany, że był on producentem lub współproducentem płyty Johnny's Letters Herbiego Hancocka, płyty, która dostała nagrodę Grammy za album roku, co nie zdarzyło się płycie jazzowej przez pół wieku. Wcześniej, we wczesnych latach 60. był to Stan Getz z João Gilberto i Bossanową. A propos bossanowy, nasz bohater także ma silną do bossanowy predylekcję, poniekąd także towarzyską, bo ożenił się po raz kolejny, jako się rzekło, najpierw był mężem Johnny Mitchell, ożenił się z Lucianą Souzą, znakomitą brazylijską wokalistką i oboje zrobili między innymi ten album. No a skoro jesteśmy w Sieście, no to musi być luzofońsko i jakby tego było mało, jeszcze musi się pojawić muzyka tego artysty. If she loved you like I love you, I would walk away in shame. I'd move town, I'd change my name. When she watches you, when she counts to buy your soul, on your hand her golden rings, like she owns a bird that sings. When we dance, angels will run and hide. When we dance, angels will run and hide their wings. She won't love you like I love you. She won't care for you this way. She'll mistreat you if you stay. Come and with me, we'll have children of our own. I would love you more than life if I could come and be your wife. When we dance, angels will run and hide their wings. When we dance, break down these walls and shout my name at heaven's gate. I take these hands and I destroy the dark machineries of fate. Cathedrals are broken, heaven's no longer above. Hellfire's a promise away. I'd still be safe. When pokojowa muzyka Luciana Souza i Larry Klein. Na koniec jeszcze jedna produkcja Larry'ego, która okazała się być przełomowa dla muzyki luzofońskiej ostatnich lat. Wcześniej nie brzmiało tak mrocznie. Anna Moura i Larry Klein. Siesta powróci. Zapraszamy